อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการในช่วงของทางแห่งความดีและธรรมทัศนะจากอาจารย์ณศิลป์อินทศระค่ะวันนี้ดิฉันจิตรพรเหมือนประสิทธิ์เวชร่วมดำเนินรายการนะคะรายการของเราก็ออกอากาศเป็นประจำทุกวันนะคะพร้อมกัน2คลื่นด้วยกันนะคะคือที่อสมท FM 97.5 MHz แล้วก็กองพลที่1รักษาพระองค์ FM 98.0 MHz ทุกๆวันพุธนะคะตั้งแต่5นาฬิกาถึง6นาฬิกาค่ะอาจารย์คะอาจารย์อยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะ ครับครับอยู่ในสายแล้วครับน้องสวัสดีน้องสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ สวัสดีค่ะ ครับ ค่ะ น้องสบายดีนะ วันนี้น้องอยู่ในเหตุของความประมาทค่ะอาจารย์คะ ขับรถลงทาง ขับรถประจำนี่นะคะแต่ว่าคุยเพลินทางมือถือนะคะก็เลยลงผิดเส้นทำให้มาช้าค่ะแต่ยังไงรายการก็ออกอากาศตรงเวลานะคะค่ะคือเผื่อเวลาช้าไปหน่อยค่ะค่ะก็เลยทำให้นึกถึงว่าหนังสือทางความดีของอาจารย์นี่นะคะมีเรื่องที่ว่าด้วยความไม่ประมาทอยู่หลายเรื่องทีเดียวค่ะจริงๆเนี่ยเราควรจะควรจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะอย่างการที่คุยโทรศัพท์เนี่ยบนทางด่วนเนี่ยก็ถือว่าเป็นความประมาทอย่างชะกาจชะกันเหมือนกันนะคะตำรวจไม่จับก็ดีแล้วค่ะ ไม่จับก็ดีแล้วปลอดภัยมาได้ก็ดีแล้ว ค ่ ะ ความไม่ประมาทนี่เป็นหัวใจสำคัญของพุทธศาสนาอย่างหนึ่งนะฮะ ค่ะอ ย่างที่พระพุทธเจ้าตอนจะนิพพานก็ตรัสเป็นปัจฉิมวาจาปัจฉิมพจน์นะฮะคือว่าท่านทั้งหลายจงกันจิตให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทอย่างความไม่ประมาทด้วยความไม่ประมาทอัปมาเทนะสัมปาเทศะคือจะสรุปลงในความไม่ประมาทปัจฉิมพุทธพจน์แล้วก็นิพพานความไม่ประมาทนี่ก็คือความมีสตินะฮะความมีสติเป็นเครื่องรักษาการคำขยายของอันตรกถาก็มักจะได้ความว่าความไม่ประมาทคือการอยู่โดยไม่ปราศจากสติหรือไม่อยู่โดยปราศจากสติแล้วก็ท่านกล่าวถึงความไม่ประมาทไปหลายอย่างหลายแง่หลายมุมหลายปริยายโดยปริยายหนึ่งก็คือไม่ประมาทในการละกายทุจริตประพฤติกายทุจริตตรงนี้ก็น่าสนใจนะมองนะไม่ประมาทในการละกายทุจริตประพฤติกายทุจริตไม่ประมาทในการประพฤติวจีทุจริตประพฤติในการละวจีทุจริตประพฤติวจีทุจริตไม่ประมาทในการละมโนทุจริตในการประพฤติมโนทุจริตไม่ประมาทในการละความเห็นผิดทางความเห็นไม่ถูกแต่มันก็เป็นปริยายหนึ่งเพียงแค่ไม่ประมาทในการละกายทุจริตประพฤติกายทุจริตนี่ก็เยอะแล้วอ่ะน้อง ค ือทำให้สังคมดีขึ้นเยอะแล้วก็สังเกตตัวสังคมเราวุ่นวายเดือดร้อนทั้งส่วนบุคคลส่วนสังคมเวลานี้มันอยู่ที่ทุจริตกายวาจาใจใช่ไหม ใช่ค่ะ อยู่ที่ทุจริตกายวาจาใจคือว่าคนไม่ค่อยคิดเท่าไหร่ในการที่จะละทุจริตแต่ว่าหรือว่าประพฤติทุจริตคอยคิดไปในทางอื่นซะมากกว่าทีนี้ถ้าเราเอาเวลาที่ไปคิดทางอื่นมาช่วยกันคิดหรือช่วยกันทำในการละทุจริตไม่ว่าในอาชีพใดไม่ว่าในสังคมใดไม่ว่าในการงานใดคอร์รัปชันก็ไม่ต้องกลับกันใช่ไหมน้อง อาจารย์สังเกตดูว่าฝ่ายการเงินของทุกแห่งนะฮะ โหมีระเบียบที่ยิบเลยฝ่ายการเงินนะทั้งเป็นอย่างนั้นก็ยังมีทุจริตเล็ดลอดไปกันได้ ค ่ะลองคิดดูว่าทีนี้ถ้าเผื่อว่าคนทั้งหลายทั้งปวงทุกอาชีพ ทุกหน้าที่การงานมาคิดกันในเรื่องทำจะไหนเราจะละทุจริตกายวาจาใจแล้วก็ประพฤติทุจริตกายวาจาใจไม่ประมาทในการละและในการประพฤติทุจริตไอ้คอร์รัปชันมันก็ไม่มีไอ้ระเบียบการเงินที่สี่ทิศแต่ก็ยังเล็ดรอดไปได้นี่มันก็ไม่ต้องห่วงเราเกี่ยวกับการเงินในที่ต่างๆก็วางเอาไว้ไม่ต้องวางไม่ต้องวางไม่ต้องมีไม่ต้องมีเราเดี๋ยวก็คนสุจริตอยู่แล้วเนี่ยคนก็ยังประมาทอยู ่ที่บอกว่า ลองพูดบ้าง ที่บอกว่าความไม่สุจริตเนี่ยนะคะคือความประมาทเพราะว่าคนที่ไม่สุจริตเนี่ยผลกรรมจะต้องตามทันแน่นอนที่สุดค่ะ แล้วก็ไปประพฤติทุจริตข้าวก็ถูกดูหมิ่นนะ ค ่ ะ ในสังคมก็อยู่ในสังคมก็วางหน้าไม่สนิทแล้วก็ทุจริตบ่อยๆข้าวตายแล้วก็ไปทุกขติอีกมันขาดทุนทั้งปัจจุบันและอนาคต ค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เห็นอย่างเมื่อวานนี้ดูข่าวนะคะอาจารย์คะจำไม่ได้แล้วหลายวันแล้วเหมือนกันนะคะที่มีคนใช้เครื่องแบบตำรวจนี่นะคะไปเรี่ยรายขายโต๊ะอะค่ะขายโต๊ะขายที่นั่งแล้วในที่สุดเขาก็ถูกตำรวจจับได้เขาก็ใช้ปืนฆ่าตำรวจที่ตามจับแล้วก็ยังหลบหนี ใช่ใช่ใช ่ก็เลยทำให้น่าสลดจริงมาก ผู้ร้ายบางคนไปหมกอยู่ในโคลนเป็นสัก10ชั่วโมงหรือ20ชั่วโมงนะ ค่ะ ที่เขาล้อมจับนะ ออกมาหน้าเป็นโม่งเลยค่ะ ไอ้นี่เราก็ทุจริตนะ ค ่ ะ เพราะว่าตั้งใจจะประพฤติทุจริตเพราะว่าทุจริตด้วยความตั้งใจก็ประมาทมากๆเลย ค่ะแล้วยังมีกวนอีกต่างหากนะคะเหมือนกับว่าเขาโมทนาบาปกันเขาทำกันมาตั้งนานแล้วนะคะดีที่สวรรค์มีตานะคะทำให้ในที่สุดเนี่ยก็มีคนกล้าที่จะแจ้งแล้วตำรวจก็มากวดทันค่ะไม่งั้นโอ้โหแบบอีกนานเท่าไหร่ที่สังคมตำรวจนี่จะถูกมองว่าเป็นพวกรีดไถนะคะแต่ความจริงคนอื่นก็สวมรอยก็มีเยอะค่ะดูแล้วก็น่าสลดนะคะค่ะ เสียงแท้ปาริยายเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้ว่าไม่พึงประมาทในการละกายทุจริตประพฤติกายทุจริตก็คือกายวาจาใจเนี่ยนะ ค ่ ะ แล้วก็ข้ออีกข้อหนึ่งก็คือว่าไม่ประมาทในการละความเห็นผิดทำความเห็นไม่ถูกหรือว่าต้องพยายามเช็คความคิดเห็นของเราอยู่เสมอว่าเราเห็นผิดไปหรือเปล่าเราเข้าใจผิดไปหรือเปล่าเราคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยนะฮะบางคนก็ยึดมั่นในความเห็นของตัวเกินไปจนไม่ได้ไปทดสอบกับความคิดเห็นของบัณฑิตหรือตำรับตำราหรือคำสอนของท่านผู้รู้ของศาสนาศาสดาว่าเรื่องนี้ท่านสอนอย่างไรท่านมีความเห็นอย่างไรแต่ว่าไปยึดมั่นอยู่ว่าท่านเห็นอย่างนี้มันก็คงผิดอยู่อย่างนั้นนะฮะผมก็เห็นอย่างไรมาก็ผิดอยู่อย่างนั้นนะเห็นผิดอยู่อย่างนั้นนะอย่างบางคนเคยมีในห้องเรียนนะฮะบางคนที่ไม่ค่อยได้มานานมาทีหนึ่งแล้วก็มาถึงก็พูดนั่นพูดนี่อะไรไปตามความเห็นของตัวเช่นว่าความจำเนี่ยไม่จำเป็นหรอกสัญญาเนี่ยมันเป็นภาระความจำเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องจำอะไรหรอกพูดอย่างเงี้ยนะเขาก็เห็นอย่างนั้นอะก็ใครที่เรียนพระพุทธพจน์เรียนอะไรก็อะไรแล้วต้องจดต้องจำอะไรนั้นไม่เห็นจำเป็นเลย ค ่ ะ ก็บอกว่าไม่เป็นภาระอะไรหรอกเราก็จำเท่าที่จะจำได้จำไม่ได้ก็แล้วไปแต่ว่าใครที่จำพระพุทธพจน์ได้มากพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงยกย่องอย่างเช่นยกย่องพระอานนท์ว่าเลิศในทางเป็นพระอุสูตรจำพระพุทธพจน์ได้เยอะอะไรทำนองนี้นะน้องนะ ค่ะ เขาก็ยังยืนยันอยู่ว่าจำความจำไม่จำเป็นอะไรเงี้ยนี่คือความเห็นที่เขายึดมั่นอยู ่ แล้วก็ไม่ไปเทียบเคียงกับ ท่านผู้รู้พระพุทธเจ้าหรือท่านผู้รู้ต่างๆที่ท่านเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำนองนี้นะฮะก็คงยังละความเห็นผิดไม่ได้ถ้าความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูกหรือบางคนบอกนรกสวรรค์ไม่มีหรอกไม่ต้องไปสนใจหรอกนรกสวรรค์ในชัดหน้านะฮะไม่ต้องไปสนใจหาความสุขในชัดนี้ก็พอแล้ว ค่ะ อย่างนี้นะน้องนะ สวรรค์ในอกนรกในใจ ใช่แล้วเขาก็มีความเห็นอยู่อย่างนั้นนะไม่ได้ไปทดสอบไม่ได้ไปสอบถามไม่ได้ไปปรับความคิดเห็นของตัวว่าเออยังไงมันถึงจะถูกต้องดีขึ้นอะไร ค ่ ะ ก็เลยละความเห็นผิดไม่ได ้ ทำความเห็นให้ถูกต้องไม่ได้ ค ่ ะน้องพระอาจารย์พูดถึงนี้ก็ทำให้นึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตประจำวันนะคะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราเอาแต่พูดไม่ฟังเสียงที่เราพูดเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราก็ไม่มีสติทั้งในการพูดแล้วก็การฟังแล้วก็อีกประการนึงก็คือว่าอย่างกรณีที่เดี๋ยวนี้สถานีวิทยุมักจะเปิดสายนะคะให้คนพูดคุยกันเหมือนกับว่าเป็นไลฟ์ทอล์กอะไรแบบนี้นะคะบางทีเหมือนกับว่าเราเชิญวิทยากรเชิญครูบาอาจารย์ผู้ที่เนื้อสมองของท่านมากมายแล้วคนฟังก็ปรารถนาที่จะฟังท่านพูดนะคะแต่ผู้ที่เปิดสายเข้ามาคุยเนี่ยมาเทศแข่งก็มีอะไรแบบนี้แทนที่จะมาเปิดประเด็นเฉยๆแล้วก็ฟังสิ่งที่วิทยากรผู้ทรงความรู้เนี่ยนะคะพูดนะคะกับการว่าอยากจะพูดตัวเองเราก็เลยได้คิดอ๋อเราทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนี่เราก็ต้องพูดให้น้อยที่สุดเปิดช่องเท่านั้นเองเพื่อให้ผู้ที่เป็นปราชญ์นะคะได้พูดเพื่อประโยชน์สูงสุดของคนฟังแล้วก็เราเองก็จะได้ประโยชน์ด้วยเช่นกันค่ะก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจเหมือนกัน เรียนเราต้องค่อยๆปรับค่อยๆคิดอะไรไปใช่ไหมฮ ะ ว่าทำยังไงถึงจะดีที่สุดเท่าที่จะดีได ้ค่ะ วันนี้น้องจะอ่านเรื่องความผู้ไม่ตาย ผู้ไม่ตายค่ะก็อยู่ที่หน้า179ค่ะอาจารย์คะแล้วก็มีความยาวถึงหน้า209 ผู้ไม่ตายก็คือผู้ไม่ประมาทเนี่ยนะ ปิดเปรียบเปรยใช่ไหมคะอาจารย์คะแต่ความจริงทุกคนต้องตาย เปรียบเทียบอ่ะ เปรียบเทียบนะคะค่ะถ้าเกิดตรงไหนน้อง ไม่ใช่เปรียบเปรยนะ เปรียบเทียบเหรอคะมันต่างกันยังไงคะอาจารย์คะเปรียบเปรยกับเปรียบเทียบ เปรยมันอะไรอ่ะเปรียบเปรยนี่มันไม่เหมือนกับเปรียบเทียบนะ มันไม่ตรงเหรอคะ ไม่ตรงไม ่ค่ะ เปรียบเปรยแล้วถ้าเปรียบเทียบ ยกเป็นตัวอย่างดีไหมคะ ยกเป็นตัวอย่าง อุปมา คือว่าผู้ไม่ตายในที่นี้ก็หมายถึงผู้ไม่ประมาท ค่ะ ตามพระพุทธพจน์นะฮะ ค ่ ะเดี๋ยวถ้าน้องอ่านส่วนไหนผิดอาจารย์ช่วยแก้ให้น้องด้วยนะคะ จะจดเอาไว ้ค่ะ แล้วก็ช่วยบอกให ้ค่ะเดี๋ยวน้องอาจารย์ฟังไปด้วยนะคะ ฟังไปด้วย ค่ะประมาทเป็นทางไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายผู้ไม่ประมาทชื่อว่าย่อมไม่ตายส่วนผู้ประมาทเหมือนผู้ตายแล้วบัณฑิตรู้ความสองประการนี้โดยความแตกต่างกันคือรู้ความแตกต่างกันทั้งสองประการนี้แล้วตั้งอยู่ในความไม่ประมาทบันเทิงในความไม่ประมาทพอใจในธรรมเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าทั้งหลายบัณฑิตเหล่านั้นเป็นผู้มีฌานมีความเพียรมั่นคงติดต่อไม่ขาดสายย่อมถูกต้องนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอธิบายความในอังคุตรนิกายเอกนิบาตพระศาสดาตรัสว่าไม่มีธรรมอะไรอื่นแม้สักอย่างหนึ่งอันจะเป็นไปเพื่อโทษใหญ่เท่ากับความประมาทและทำนองเดียวกันไม่มีธรรมใดแม้สักอย่างหนึ่งอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่เท่ากับความไม่ประมาทความประมาทนั้นโดยใจความได้แก่ความนอนใจว่าไม่เป็นไรการขาดความระวังพระอัตถคถาจารย์ชอบอธิบายว่าความประมาทคือการอยู่โดยปราศจากสติถ้าสติหมายถึงการระมัดระวังคำอธิบายของท่าน ก็ได้ความดีมากบางแห่งท่านเปรียบสติว่าเหมือนแขกยามคอยระวังคนเข้าคนออกอยู่เสมอสติก็เหมือนกันต้องคอยระวังอารมณ์เข้าออกทางตาหูจมูกเป็นต้นสติจึงเป็นตัวความไม่ประมาทนี่อธิบายตามแนวของพระอรรถกถาจารย์แต่สติตามที่ปรากฏในส่วนที่เป็นพระพุทธพจน์นั้นเท่าที่ได้เคยพบมามีสองนัยยะคือนัยยะที่หนึ่งหมายถึงความระวังเช่นที่ตรัสต่อปัญหาของอชิตมานพสิทธพราหมณ์ภาวรีซึ่งทูลถามว่าอะไรเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องกั้นความอยากซึ่งเป็นดุจกระแสน้ำหลั่งไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงความอยากนั้นละได้ด้วยธรรมอะไรพระพุทธองค์จัดตอบว่าเรากล่าวว่าสติเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องกั้นความอยากความอยากนั้นละได้ด้วยปัญญาในมหาสติปัฏฐานสูตรก็เหมือนกันสติมีความหมายในทางระวังอารมณ์ส่วนในยะที่สองนั้นสติหมายถึงการระลึกถึงกิจที่เคยทำและคำที่เคยพูดไปแล้วแม้นานได้เช่นที่ตรัสในนาถกรณธรรมสูตรเป็นต้นระลึกได้ว่าเคยพูดไว้อย่างไรเคยทำไว้อย่างไรความไม่ประมาทอาจคลุมถึงสติทั้งสองลักษณะนี้แต่เน้นหนักไปในความระวังเช่นที่ทรงแสดงเรื่องควรทำความไม่ประมาทในสี่สถานคือ 1. ระวังใจไม่ให้กำหนดในอารมณ์อันน่ากำหนัด 2. ระวังใจไม่ให้ขัดเคืองในอารมณ์อันน่าขัดเคืองสามระวังใจไม่ให้หลงในอารมณ์อันน่าหลง 4. ระวังใจไม่ให้มัวเมาในอารมณ์อันน่ามัวเมาพระพุทธองค์ทรงตำหนิความประมาทไว้มากและทรงสรรเสริญความไม่ประมาทไว้มากเช่นกันเช่นว่าเป็นที่รวมแห่งกุศลธรรมทั้งมวลเป็นธรรมอันเลิศเป็นธรรมอันยังพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงในที่นี้ทรงสรรเสริญว่าความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายกล่าวคือเป็นทางแห่งพระนิพพานส่วนความประมาทเป็นทางแห่งความตายคือเป็นทางเสื่อมเป็นทางอบายเป็นทางทำลายคุณงามความดีทั้งปวงความไม่ประมาททรงเรียกว่าเป็นอมตะบทคือเป็นทางให้ถึงพระนิพพานคนยังประมาทอยู่ตราบใดย่อมยังต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสังสารวัฏตราบนั้นเพราะฉะนั้นความประมาทจึงชื่อว่าเป็นทางแห่งความตายบัณฑิตรู้ความแตกต่างแห่งธรรมสองอย่างนี้แล้วย่อมพอใจแต่ในความไม่ประมาทเห็นแจ้งว่าความประมาทเป็นเหตุแห่งความผิดพลาดความต้องเสียใจภายหลังความย่อยยับทั้งในโลกและทางธรรมความไม่ประมาทย่อมเป็นทางแห่งความเจริญก้าวหน้าตั้งแต่เรื่องธรรมดาไปจนถึงเป็นเครื่องมือแห่งการบรรลุพระนิพพานอันเกษมจากโยคะเพราะเหตุนี้ในปรินิพพานสมัยพระศาสดาจึงทรงเตือนให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ด้วยความไม่ประมาทถือกันว่านั่นเป็นปัจฉิมโอวาทแห่งพระองค์เรื่องประกอบเรื่องของพระนางสมาวดีนางสามาวดีเดิมทีชื่อสามาเป็นธิดาเศรษฐีนามพัทธวตีในพัทธวตีนครเป็นสหายกับโคศกเศรษฐีแห่งเมืองโกสัมพีท่านเรียกว่าเป็นอทิฐะบุพสหายแปลว่าเพื่อนที่ไม่เคยเห็นกันกล่าวคือเศรษฐีทั้งสองต่างได้ทราบกิจคุณของกันและกันจากหมู่พ่อค้าที่เดินทางไปมาค้าขายระหว่างเมืองสองเมืองแล้วต้องการคบกันไว้เป็นมิตรต่างก็ส่งบรรณาการให้การโดยฝากพ่อค้าไปคราวหนึ่งเกิดอหิวาตกโรคขึ้นในเมืองพัทธวดีเป็นโรคระบาด ที่ทำลายชีวิตคนมากเมืองอินเดียโดยปกติบางเมืองสกปรกมากเมื่อเกิดโรคระบาดคนตายกันครั้งละมากๆเสมอเขามีเคล็ดอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าจะหนีอหิวาต้องทางฝาเรือหนีออกทางประตูไม่ได้ข้าพเจ้ายังสงสัยอยู่ว่าเป็นความจริงอย่างนั้นหรือคำว่าทำลายฝาเรือหนีไปเป็นเพียงสำนวนอย่างหนึ่งแต่มีความหมายอย่างอื่นเช่นคำว่ากินปูนร้อนท้องในภาษาของเรา มิได้หมายความว่ากินปูนจริงแต่หมายความว่าเมื่อทำผิดแล้วเดือดร้อนไปเองหรือว่าคนนี้เป็นวัวสันหลังหวะก็ไม่ได้หมายความเช่นนั้นแต่หมายความว่าเป็นคนมีความผิดแล้วชอบระแวงดังนี้เป็นต้นคำว่าทำลายฝาเรือนหนีไปก็เหมือนกันถ้าเป็นอย่างนั้นจริงตรงตามตัวอักษรก็แล้วไปถือเป็นเคล็ดอย่างหนึ่งในการหนีอหิวาเพราะในบาลีและอรรถกถาทุกแห่งพูดถึงการหนีอหิวาครั้งใดก็ทำลายฝาเรือนหนีไปครั้งนั้นรวมความว่าพัทธวดีเศรษฐีและภริยารวมทั้งบุตรีคนหนึ่งชื่อสามาหนีอหิวาพากันมุ่งหน้าไปเมืองโกสัมพีเพื่อพึ่งพาอาศัยโคศกเศรษฐีสหายกันในระหว่างทางเสบียงหมดแต่ต้องอดทนเดินต่อไปจนถึงประตูเมืองโกสัมพีทั้งสามต้องอิดโรยด้วยความหิวและลมแดดอย่างน่าสงสารความอดทนอย่างเดียวทำให้ถึงเมืองโกสัมพีแต่ก็ถึงด้วยความยากลำบากเต็มทนทั้งสามพักที่ศาลาหน้าเมืองเศรษฐีกล่าวขึ้นว่าสภาพของเราในเวลานี้แม้บิดามารดาก็ไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการพบเราควรบำรุงร่างกายให้ดีพอสมควรเสียก่อนแล้วจึงค่อยไปหาเศรษฐีสหายของเราฉันทราบมาว่าโคสกะสหายของเราสละทรัพย์วันละพันให้ทานแก่คนเดินทางและคนกำพร้าคนยากจนเป็นต้นเราควรให้ลูกสาวสามาไปขออาหารมาเลี้ยงดูกันบำรุงสรีระให้กระปรี้กระเปร่าสักหน่อยหนึ่งแล้วค่อยไปหาสหายภรรยาเศรษฐีและธิดาก็เห็นด้วยกับข้อปรารภของเศรษฐีในวันรุ่งขึ้นสามาถือภาชนะเดินปะปนไปกับคนขอทานคนกำพร้าอนาถาประเภทต่างๆแน่นอนความละอายต้องมีอยู่เป็นอันมากแต่ความจำเป็นคือความวิบัติได้เข้ามาตัดความละอายนั้นให้ขาดลงเธอเดินก้มหน้าตามคนทั้งหลายไปเมื่อถึงวาระของเธอผู้แจกทานชื่อมิตตะกุมมะพีถามขึ้นว่าเธอรับกี่ส่วนเธอจึงกล่าวตอบว่า3ส่วนค่ะมิตตะกุมมะพีก็มอบให้3ส่วนเธอได้นำอาหารมาให้มารดาบิดาฝ่ายมารดาพยายามอ้อนวอนให้สามีบริโภคก่อนส่วนตนและลูกหญิงจักบริโภคภายหลังแต่เศรษฐีบริโภคมากเกินไปคืนนั้นอาหารไม่ย่อยพอรุ่งเช้าก็สิ้นชีพความทุกข์ใหม่เกิดขึ้นแก่มารดาและลูกหญิงทั้งสองอีกวันนั้นสามาไปขออาหารสองส่วนคนแจกทานก็ให้ตามต้องการเธอนำมาแล้วก็อ้อนวอนให้มารดาบริโภคมารดาของเธอบริโภคแล้วอาหารไม่ย่อยอีกสิ้นชีพในวันนั้นคราวนี้สามามีความทุกข์โทมนัสอย่างใหญ่หลวงวันรุ่งขึ้นร้องไห้คร่ำครวญไปกับขอทานไปขออาหารจากมิตรกุมภะไปขออาหารจากมิตตกุมมะพีมิตตกุมมะพีถามว่าเธอต้องการเท่าไหร่นางตอบว่า1ส่วนเจ้าค่ะมิตตกุมมะพีจำได้จึงด่าใส่หน้าว่าจงฉิบหายเถิดหญิงถอยเจ้าเพิ่งรู้จักประมาณท้องของเจ้าวันนี้เองหรือวันก่อนขอ3ส่วนเมื่อวาน2ส่วนวันนี้ขอเพียงส่วนเดียวสามาสตรีผู้กำเนิดและเจริญเติบโตในตระกูลอันไพศาลมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติเมื่อได้ฟังดังนี้มีความรู้สึกประหนึ่งว่ามีอาวุธอันแหลมคมเสียบเข้าที่อกหรือเหมือนใครเอาน้ำกรดมาลาดรดบนแผลมันเจ็บแสบสุดจะพรรณนาได้จึงร้องถามย้ำออกไปอีกว่าท่านว่าอะไรนะนายนิจกุมภีย้ำให้ฟังอีกเหมือนกันว่าวันก่อนเจ้ารับเอาไป3ส่วนเมื่อวานนี้รับไป2ส่วนวันนี้รับเพียงส่วนเดียวฉันถามเจ้าว่าเจ้าเพิ่งรู้จักประมาณท้องของตัวเองวันนี้เองหรือนางสามาจึงกล่าวว่านายท่านโปรดเข้าใจว่าท่านโปรดอย่าเข้าใจว่าฉันรับไปเพื่อตัวคนเดียวที่ฉันรับไป3ส่วนวันก่อนเพราะว่าเรามีอยู่ด้วยกัน3คนคือพ่อแม่และฉันวันก่อนนี้พ่อฉันรับประทานอาหารแล้วตายเมื่อวานนี้แม่รับประทานอาหารก็ตายไปวันนี้จึงเหลือฉันเพียงคนเดียวฉันจึงขอเพียงส่วนเดียว พ่อแม่ของเจ้าคือใครมาจากไหนเมื่อพ่อแม่ตายหมดแล้วเจ้าจะอยู่กับใครมิตรภูมิภีถามอย่างสงสารและเห็นใจเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามรับฟังกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ